Ja, lieve luisteraar, want er moet nog heel veel gebeuren voordat Greentribe gaat opstijgen langs de A5, vlak bij de heining. En ik loop nu weer naar iemand anders. Die kwam met een hele batterij gereedschap aan enorme koffers. Zo, wel proficiat heb je allemaal bij. Ja, ik ga aan de slag. Dat is het idee. Ja, wat ga je doen? Ja, ik ga een... deze constructie voor mij, dat is een soort van... Oh, die veranda. Veranda. Ja. En die... deze moet met de grond gelijk. Ja. Maar we bewaren misschien nog wel wat balken. Ja, ja. En aan de zijkant, daar zit nog wel een mooi... Wat zeg je? Lekker ruim elkaar halen, hout schoonmaken en dan kan je het zo meenemen weer. Ja, inderdaad. Dat is stap 1. Ja. En dan kijken of deze twee containers eigenlijk mooi vrij staan om zo naar de nieuwe... Hey, en dan gaat die, dat is die walgelijke, wat is dat voor plant? Ja, dat is een goede vraag. Die gaan we toch niet uitgraven, hoop ik, hè? Want dus ik vind die dingen zo lelijk. Ik ben nu heel geneigd om hem toch uit te graven, omdat jij hem zo lelijk vindt. Nou, dan gelukkig. Het... Gelukkig. Dan is niet gered. Nee, het is zo'n prachtig rare friek, toch? Ja, ik vind hem wel een beetje een rare snuiter. Ja. Hij zit een beetje zo tussen alle plantjes in. Ja. Ik vind hem wel leuk. Ja. We hebben ook wel veel groen op de nieuwe locatie. Ja, je krijgt een mooie centrale plek. Denk het wel, ja. Zeker. Ja, er zullen nog wel meer dingen uitgegraven moeten worden. Hè? Want het zijn allemaal vruchten, struiken, dingen en zo. Ook ja. Kruisbessen, frambozen. Die gaan ook allemaal mee natuurlijk. Oh, en de passiflora is al helemaal weg ook. Jeetje, oh shit. Wat zou je daarmee hebben gedaan? Zou je die mee hebben gedaan? Die is dat mee. Hoop ik wel, ja, toch? Ja. Die heeft hij over zoveel jaren, heeft die passiflora ik daar. Ik heb een stekkie van hem, hè? Van hem. Ja, leuk. Op mijn balkon. Leuk. Die had ik ergens in een hoek gezet en ik was hem uit het oog verloren. En opeens kwam hij zo, hallo. Dat is zo mooi. Ja, hij heeft volgens mij in zijn nieuwe appartement zullen ze wel hangen. Waar die lekker zit nu met Choco. Nou, ik denk dat hij meer voor buiten wil, hoor. Die is zo'n gigantisch ding. Ja. Dat kan je niet op een balkonnetje neerzetten. Maar... Ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Want dat was, vond ik echt heel mooi. Dat is een enorm gordijn geworden. Dat was heel mooi. Die zit weer. Dat is wel het pronkstuk van de Greentribe, denk ik wel. Even kijken of het gaat regenen. Nou, ga je nog een beetje lawaai maken? Of, ik ga aan de slag. Ja, ik had het geouwe hoer de hele tijd op de radio. Ja, ik moet gewerkt worden, godverdomme. Nee, jij komt langs. Ja. Hier. Ja, maar geen regen, dan kunnen we werken, hè? Oh ja. Dat is belangrijk. Oh ja, shit. Oh god, ja, als het regent moet ik naar huis. Kut. Zo werkt dat. Nee, ik heb één stabiele hemelwateropvangsysteem. Oké. Okay. Dan moet je wel als het echt regent moet ik wel echt in de buurt zijn, anders dan krijg ik problemen met de buren. Ja, doe dat maar niet, hè. Nou, eens even kijken. Oh, hier zit nog een mooie zaagmachine. Ga jij muziek opzetten? Ja. Oh, lekker muziekje erbij. Nou, lieve luisteraar, we krijgen muziekje erbij zelfs. Van Mick. En, ik loop even de werkplaats binnen. Oh, die is al gedeeltelijk volgestopt met spullen. Want die containers die gaan natuurlijk in zijn geheel... Die werkplaats bestaat uit twee containers. Dat kan ik wel uitleggen. En gaan dan zeg maar los van elkaar op reis op een vrachtwagen. Dus dan is de tussenmuur die gaat dan die wordt dan verdubbeld. En dit is de. Water komt hier uit de grond. Het is zogenaamd grondwater. En nu ben ik in de keuken. Nou, de keuken, daar staat een wasmachine en een droger, geloof ik. Ja. En nou ja, hier is alles om te kokkerellen en te douchen. En nou, onze oudst gediende zie ik nu de trap op klimmen. En nou ja, dan heb ik nu eigenlijk wel een heel rondje gelopen. En nou, hebben we niet iedereen gesproken die ik eigenlijk wilde spreken. Oh, ik kreeg een vraag van een luisteraar. Is dat een Palestijnse paraplu? Ik had een plaatje gesignald. Ik ga even de paraplu onderzoeken. Nee, het is een modemerk. Het is rood, wit en blauw. Het klinkt meer Hollands. Nou, eens even kijken. De bijen zijn vertrokken. Inmiddels. De bijen van Imker Ronald. Hallo?